Brindo con el pensamiento, gotita lluvia de calor. Η Ελλάδα με αυτό το δημοψήφισμα πήγε χρόνια μπροστά. Mi culpa, dovigi, es por mi culpa, señor. Πήγε χρόνια μπροστά. Bebí de tu memoria, aroma tierra, agave y sol. Χρόνια μπροστά. Yo soy la que le gusta este castigo mejor. Η Ελλάδα με αυτό το δημοψήφισμα πήγε χρόνια μπροστά. Χρόνια πίσω. Ένα ωραίο λάθος του Σταύρου Θεοδωράκη που χτες βράδυ ήταν στον Ενικό, μιλώντας για το δημοψήφισμα που είχαμε πέρυσι, το περσινό άστατο καλοκαίρι, που όμως πέρασαν όλα αυτά τα πολύ δύσκολα και μπήκαμε στα πιο δύσκολα. Επειδή ακριβώς είχαμε συμφωνία για να παραμείνουμε στο ευρώ και στην Ευρώπη, όπως ο ελληνικός λαός ήθελε και η δική του κυβέρνηση, η εκλεγμένη και τότε και μετά, αποφάσισε και έπραξε. Η σύγκριση αυτής της κυβέρνησης γίνεται με τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Και αυτό είναι πολύ τιμητικό για αυτή την κυβέρνηση. Θα ακούσουμε τώρα την κυρία Καρακώστα, βουλευτήνα από τον Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ. Ευτυχώς τολμάει και κάνει πολλές εμφανίσεις και μιλάει έτσι. Λέει πολλά, μιλάει έξω από τα δόντια, περιγράφει καταστάσεις και κάνει και ωραίες συγκρίσεις που ξαναλέμε τιμάνε ιδιαιτέρως αυτήν την κυβέρνηση. Κανένα από αυτά τα μέτρα δεν είναι ευχάριστο για την κοινωνία. Εκείνο που εγώ πιστεύω και βλέπω αυτές τις μέρες είναι ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται τι. Ότι εμείς συνεχίζουμε να διαπραγματευόμαστε ένα πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι το οποίο μας άφησαν οι προηγούμενοι. Όχι, ο κόσμος δεν αντιλαμβάνεται αυτό, αντιλαμβάνεται ότι θα πληρώσουν περισσότερα χρήματα. Κατά τη γνώμη σας. Δεν σας το λένε αυτό. Κατά τη γνώμη σας. Ο κόσμος ξέρει ότι θα δώσει περισσότερα χρήματα, μετράει το πόσο περισσότερα θα δώσει σε σχέση με το προηγούμενο. Βλέπει ότι αυτή τη στιγμή τα μέτρα στο είναι. Το προηγούμενο, αφού δεν εφαρμόζεται τίποτα όταν προηγούμενο. Όταν του κόβανε τη σύνταξη 40%, δεν είναι το ίδιο με το να αυξηθεί το 1% του ΦΠΑ. Του κόβανε τη σύνταξη 40%. Δεν είναι το ίδιο με το να αυξηθεί το 1% του ΦΠΑ. Αυτό ακριβώς. Είναι μια ωραία σύγκριση λοιπόν, στην οποία έχουμε καταφύγει και καταφεύγει πολλοί κόσμος. Οι προηγούμενοι έκοψαν 40, εμείς βάλαμε 1 ή κόψαμε 5. Οπότε είμαστε καλύτεροι από τους προηγούμενους. Το γεγονός ότι όλα αυτά συμποσούνται, όπως λέμε, και οι παλιές περικοπές μαζί με τις νέες περικοπές, οι τωρινές περικοπές προστίθεται στις παλιές περικοπές. Και σε μια οικονομική κατάσταση φρικτή, έτσι κι αλλιώς τα προηγούμενα 5 χρόνια, προστίθεται και τα νέα μέτρα. Αυτό προφανώς δεν περνάει από το μυαλό κανενός βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, εννοείται, περνάει δηλαδή, αλλά έχει έναν τρόπο να το βγάζει στην άκρη. Και εκτός αυτού, η σύγκριση, η πολύ ωραία, ποιος έκοψε λιγότερα, ενώ ποτέ δεν είχαν πει ότι θα κόψουν. Είναι και αυτό ένα από τα θέματα, είτε στις εκλογές του Σεπτεμβρίου, είτε στις εκλογές του, πολύ περισσότερο, του Ιανουαρίου. Αλλά όμως υπάρχει και μια άλλη μαγική λέξη που τη χρησιμοποιούν πολλοί τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που κάνουν εμφανίσεις στα κανάλια, είναι η λέξη ήπιος, ήπια, ήπιότερα. Εμείς πήραμε μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Και μας ανέθεσε, τι μας ανέθεσε εμάς, να το διαχειριστούμε αυτό το πολύ δύσκολο πράγμα όσο το δυνατόν καλύτερα και ήπιότερα. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Αυτό, σε αυτό το σημείο, στο ηπιότερα, καταλήξαμε με τις τελευταίες ψηφοφορίες. Από εδώ και πέρα, βέβαια, άρα, ο κόσμος... Άρα συμφωνείτε με ό,τι μέτρα ψηφίσατε με αυτό. Γι' αυτό και τα ψηφίσαμε. Μάλιστα. Με ποια λογική τα ψηφίσαμε, έχει σημασία. Όχι ότι συμφωνούμε με τα μέτρα. Όλα μαζί, Άρτσι Μπούρτσι και Λουλά. Συμφωνούμε με τα μέτρα, γι' αυτό τα ψηφίσαμε, αλλά όχι ότι συμφωνούμε και με τα μέτρα. Όλα μαζί, όλα όμως γίνονται ποιότερα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τι έχουμε σε αυτόν τον τόπο, βροχή σε λίγο, τουλάχιστον εδώ στο Μαρούσι τα σύννεφα μαυρίζουν. Εκτός από βροχή έχουμε φόρους, έχουμε ένφια, έχουμε ΦΠΑ, έχουμε ευρώ, μην ξεχνάμε το τελευταίο γιατί είναι πολύ βασικό. Τι δεν έχουμε σε αυτόν τον τόπο, μας λέει ο Γιώργος Βαρεμένος. Είναι σχετική η κυριαρχία μας. Τι εννοείτε με αυτό? Ότι δεν έχουμε απόλυτη κυριαρχία Παράδειγμα, στο να χαράξουν την γνωστό αυτό, την οικονομική πολιτική. Είναι σχετική η κυριαρχία της χώρας. Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero. Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero. Είναι σχετική η κυριαρχία της χώρας. Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno. Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno. Ποιος την έχει την κυριαρχία της χώρας μας, δηλαδή? Κοιτάξτε να δείτε, μπορείστε. Ποιος την έχει την κυριαρχία της χώρας? Εκχωρήθηκε η χώρα μετά την είσοδό της στα μνημόνια. Ένα μέρος της κυριαρχίας μας. Και πιο πριν, και πιο πριν, από το Μάστριχ και μετά, όταν αποφασίσαμε ως χώρα, ως λαός, ως Ευρώπη, όσοι, εν πάση περιπτώσει, αποφάσισαν με τα δεδομένα της εποχής, γιατί υπήρχαν και κάποιοι που διαφωνούσαν, αποφασίσαμε οι περισσότεροι ότι θα μπούμε σε αυτή την ένωση και θα περνάμε πάρα πολύ καλά και δεχτήκαμε να εκχωρηθεί κυριαρχία. Εκχωρήθηκε ένα μεγάλο μέρος, το υπόλοιπο, το σύνολο, έχει πια εκχωρηθεί διαπαντός, δεν υπάρχει κάτι, δεν έχει μείνει κάτι, απλά κάτι διακοσμητικές κυβερνήσεις και κάτι τύποι που κάνουν τους πρωθυπουργούς, τους υπουργούς, τους καμπόσους, ότι και καλά προσφέρουν ένα έργο. Για την ακρίβεια προσφέρουν ένα έργο, είναι τη θάσευση των ντόπιων εδώ όσων ακόμη προσπαθούν να αντιδράσουν με όλα αυτά που συμβαίνουν. Μια όμως που το έφερε η κουβέντα στην εθνική κυριαρχία, να μείνουμε λίγο σε αυτήν. Η Ελλάδα λοιπόν είναι μια χώρα υποτελής και υποταγμένη. Η Ελλάδα δεν είναι κυρίαρχη και υπολογίσιμη. Είναι μια χώρα που παίζουν μαζί της εταίροι και δανειστές. Θα το διαπιστώσετε και εσείς, θα το διαπιστώσουν και οι εταίροι και οι δανειστές. Η Ελλάδα δεν ανήκει στους Έλληνες. Η Ελλάδα ανήκει σε κάποιους μόνο Έλληνες. Θέλω μια Ελλάδα ξέφραγο αμπέλι. Ενημερώνουμε και τον κύριο Σούλτς και την κυρία Μέρκελ και όλους τους ενδιαφερόμενους ότι η Ελλάδα κολλείται. Και καλά και φτηνά, κορίτσια! Και το εμβατήριο είναι το γνωστό. Μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά. Έχει τροποποιηθεί λίγο. Μαύρη είναι η μέρα. Παντού, στην Αθήνα, από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Περί εθνικής κυριαρχίας ο λόγος, σύμφωνα με αυτό που είπε ο Γιώργος Βαρεμένος, ότι δεν έχουμε τέτοια και την έχουμε χωρίσει. Άρα τι να κάνουν τούτοι εδώ. Για να την ανακτήσουμε δεν τίθεται λόγος, δεν είναι και τα ταπεραμέντα τους τέτοια, ώστε να ανακτήσουν. Το ακριβώς αντίθετο. Δίνουν όσο μπορούν και αυτοί. Και όπως το λέει εδώ ένας ακροατής, όσο άκουγε πριν αυτά που λέγαμε, λέει: ο ένας έσκαψε το λάκκο, εννοεί τις μνημονιακές κυβερνήσεις. Ο άλλος μας έθαψε και ο τρίτος έβαλε την ταφόπλακα. Να διαλέξουν ποιο ρόλο θα πάρουν οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Δεν μας απασχολεί, ας μοιράσουν όπως το θέλουν, όπως θέλουν τους ρόλους. Όντως, και αν δεν το κάνουν αυτοί, κάποια στιγμή μάλλον μπορεί να το κάνει ο λαός. Συνήθως οι λαοί τα κάνουν αυτά, έστω και με καθυστέρηση. Αλλιώς ο ιστορικός του μέλλοντος. Αλλά ο ιστορικός δεν έχει κάποιο ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον θα το έχει ο λαός. Τουλάχιστον να το κάνει σύντομα, να μην περάσουν τα 99 χρόνια. Για ξεπούλημα, πούλημα, κατασχέσεις, δεσμεύσεις, ανεργία, απεργία, κοροϊδία, χρεοκοπία, φόρους, έως φόρους. 99 χρόνια μνημόνια. Μια διαφήμιση όπως την μεταδώσαμε στην τηλεοπτική Ελληνοφρένεια. Τι θα είχε συμβεί αν είχε μείνει η κυβέρνηση Σαμαρά και προχωρούσαμε, είχε ολοκληρώσει τη διαδικασία του να βγούμε στο ξέφωτο, όπως έλεγε ο Αντώνης τότε, τι ακριβώς θα είχε γίνει? Μείωση του ΕΝΦΙΑ στην Κύπρο 50%. Ναι. Γιατί? Γιατί η Κύπρο βγήκε στην πιστολική γραμμή πίστωσης, βγήκε από το μνημόνιο, δανείζεται από τις αγορές και μπορεί να αποφασίσει μόνη της που θέλει να κόψει και που θέλει να αυξήσει. Εκεί που θα ήμασταν και εμείς τώρα, εάν δεν είχαν ανοίξει το Σαμαρά, αυτοί είναι πρόκοποι. Como pinta el mezcalito, gusanito de tu boca, cantaba lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Αύρινη νύχτα στα βούνα. Cantaba lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Εκεί που θα ήμασταν και εμείς τώρα, εάν δεν είχαν ανοίξει το Σαμαρά, αυτοί είναι πρόκοποι. Είναι πολιτικός χαρακτηρισμός. Είναι οι ανεπρόκοποι. Οι πολιτικοί αντίπαλοι που είναι ανεπρόκοποι. Δεν έχουν προκόψει στη ζωή τους και θα ήμασταν και εμείς εκεί που είναι η Κύπρος σήμερα, αν δεν είχαν ρίξει τον Σαμαρά. Να θυμίσουμε ότι τα χειρότερα για τον Σαμαρά τα έλεγε ο ίδιος ο Άδωνης πριν 3-4 χρόνια, αλλά δεν έχει σημασία όλα αυτά. Βρέχει καταρακτοδός και στο Βύρονα εδώ και μισή ώρα. Εκεί βρέχει, εδώ δεν βρέχει που είμαστε στα ψηλά. Οπότε βρεγμένη Αθήνα, η μισή θα εξαπλωθεί από ό,τι φαίνεται και στην υπόλοιπη. Τι ακριβώς κατάφερε ο Αντώνης Σαμαράς, μας θυμίζει ο ίδιος. Η Ελλάδα κατάφερε να διασφαλίσει το πάρτι των τροκτικών, κατάφερε ακόμα να μετατρέψει ένα πρόγραμμα σε πρόγραμμα ατέλειο της λιτότητας, κατάφερε ακόμα την ανεργία. Αύριο είναι η νύχτα στα βούνα. Κατάφερε άλλα οδυνηρά μέτρα σε μισθούς, συντάξεις και επιδόματα. Έτσι να θυμόμαστε τι ακριβώς έχουν καταφέρει και οι προηγούμενοι, παρόμοια με αυτά που καταφέρνουν, θα καταφέρουν και ετούτη. Η γραμμή είναι η ίδια, η κατεύθυνση είναι η ίδια, τα πρόσωπα αλλάζουν. Ναι, ο Σαμαράς δεν είναι Τσίπρας, ο Τσίπρας δεν είναι Σαμαράς, όλα τα άλλα είναι ίδια. Ο Τσίπρας σε καμία περίπτωση δεν είναι Θάτσερ, γιατί έχουμε κάνει και εμείς εδώ κάποιους παραλληλισμούς τις προηγούμενες μέρες, επειδή έφτιαξε αυτό το υπερταμείο των 99 χρόνων. Και επειδή όσοι θα συμμετέχουν σε αυτό το ταμείο, στο Διοικητικό Συμβούλιο, έχουν το ακαταδίωκτο. Ψηφίστηκε, πέρασε με τροπολογία, δεν πρόκειται ό,τι και να κάνουν να διωχθούν ποτέ. Δεν είναι απεικιοκρατικά όλα αυτά. Είναι πρεπραγμένα μιας αριστερής πατριωτικής κυβέρνησης. Όντως δεν έχει καμία σχέση ο Αλέξης Τσίπρας με την Μάργαρετ Θάτσερ. Άλλωστε η Θάτσερ φορούσε μαργαριταρένιο κολιέ. Κάτι που δεν φοράει ο Αλέξης Τσίπρας. Θα πρέπει να το λάβουμε και αυτό. Υπόψη μας, οι εκλογές έγιναν, έχουμε κυβέρνηση με δύο κόμματα. Όμως πριν τις εκλογές τα παζάρια ήταν έντονα. Θα ακούσουμε δύο από αυτούς που δυστυχώς, μάλλον με δική τους ευθύνη, δεν μπήκαν σε αυτή την κυβέρνηση, θα την στόλιζαν πραγματικά. Είναι ο ένας ο Σταύρος και είναι ο άλλος ο Βασίλης ο Λεβέντης. Το Φλεβάρι του 2015 εμείς αρνηθήκαμε να μπούμε στην κυβέρνηση, αρνηθήκαμε την επίσημη πρόσκληση του κ. Τσίπρα. Σας το Φλεβάρι του 2015. Επίσημα, βέβαια, τότε. Βέβαια, επίσημα μου είπε. Έλα, έχει μπει ο Καμένος, έλα και εσύ να πάρεις δύο υπουργεία. Και καλά και φτηνά, κορίτσια! A la Virgen de los Remedios de Santiago Mataplán y a Sola de Vega. Ο Τσίπρας καταρχάς μου πρότεινε πέντε υπουργεία και είπα, το απέρριψα. Μπορούσα τώρα να είμαι στη θέση του Καμένου, να έχω πέντε υπουργεία. Πέντε έδινε στο Λεβέντη, σύμφωνα με αυτά που λέει ο Λεβέντης. Δύο έδινε στο Σταύρο, σύμφωνα με αυτά που λέει ο Σταύρος. Ωραία θα ήταν, αυτό θα ήταν πραγματική κυβέρνηση. Λείπουν αυτοί οι δύο πυλώνες της δημοκρατίας για το καλό πάντα του ελληνικού λαού, ο οποίος ψηφίζει και δίνει εντολές και μηνύματα, όποτε του δίνεται η ευκαιρία, εκλογές δηλαδή. Αραιά και που. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, 211-200-8200, το τηλέφωνο, το γνωστό τηλέφωνο επικοινωνίας και σας περιμένει ο γνωστός στην άλλη άκρη της γραμμής να ζητήσετε και παραγγελίες για την Παρασκευή, να πείτε κάτι για όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία που συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο αλλά και στους άλλους, όπως μπορείτε να καταλάβετε. SMS έχουμε και τέτοιο τρόπο επικοινωνίας, γράφετε real και ενώ το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 54% ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι studio@papakirialfm.gr. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας για αυτή την κυβέρνηση που δεν έχει μπει ο Σταύρος και ο Λεβέντης και θα ήταν πολύ καλό να έμπαινε, αλλά ποτέ δεν είναι αργά για να μπουν και αυτοί και άλλοι τόσοι για να προκόψει ο κόσμος, ο τόπος και ο λαός. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν μας λέει για αυτή την κυβέρνηση. Παλέψαμε σκληρά και τα βγάλαμε πέρα μόνοι μας. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ κατέστρεψε τη χώρα. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ κατέστρεψε τη χώρα. Πολύ ευχάριστο αυτό. Επίσης επιτυγχάνουμε ότι η κυβέρνηση έχει παραδοθεί και τα υπογράφει όλα. Οδηγούμε σταυράκια τη χώρα, υποχωρούμε έναντι των απαιτήσεων των δανειστών. Αυτή δεν είναι η κυβέρνηση, κυρίαρχη. Αυτή είναι η υπάλληλη των Βρυξελών. gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. Αποκλείεται προεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια. Μετεκλογική. Μετεκλογικά. Ναι. Όχι βέβαια. Μάλιστα. Ο Σταύρος τα είπε αυτά για να ξέρουμε τι θα γίνει στο αύριο του τόπου που θα ζήσουμε όλοι. Τι γίνεται, γιατί γελάς. Για το αύριο ή που θα ζήσουμε όλοι. Όποιο, από όπου και να το πάρεις, όλες οι λέξεις, τη φράση είναι... εκεί λοιπόν στην ίδια εκπομπή χθες βράδυ ήταν και μια κυρία. Θα καταλάβετε τώρα γιατί ο Κιμ Γιονγκούν πρέπει πρώτον να πατήσει το κουμπί. Δεύτερον, γιατί αξίζουν 8 μνημόνια ατομικά στον καθένα. Είπε ψέματα στον ελληνικό λαό. Δεν το δέχομαι, μην το ξαναπείτε. Δεν είπε ψέματα. Τι σα είχε πει για τον Ένφια. Τι σα είχε πει για τον Ένφια. Σκέφτηκε κάποια πράγματα. Μα τι σα είχε πει για τον Ένφια. Ποια είναι τα ψέματα που είπε. Είπε για τον Ένφια ότι θα το καταργήσει. Μπόρεσε. Κατήργησε, όχι. Μπόρεσε, σα ρωτάω. Είπε ότι θα φτύσει το μεροκάμα του. Το έκανε. Οι δανειστέ πιέζουν. Οι δανειστέ μα πιέζουν. Και τον πιέζουν και τον ίδιο. Εσεί το ξέρετε ότι αρρώστησε όταν υπέγραψε. Οι δανειστέ τον πιέζουν. Μια κυρία στο κοινό του Ενικού, ΣΥΡΙΖΕΑ προφανώς, αν δεν κάνουμε λάθος. Ο Σταύρος να της λέει εκεί τα αυτονόητα και αυτή τα δικά της. Αυτός ξέρει. Όχι, δεν τον ξέρει. Δεν το ξέρει και η κυρία. Η αρρώστια είναι μόνο όταν ο ηγέτης την έχει και βγάζει τον έρπη. Δεν ξέρω τι άλλη αρρώστια είχε. Για την αρρώστια των υπολείπων, η οποία δεν κράτησε μόνο μια εβδομάδα, κρατάει καιρό και από ό,τι φαίνεται θα κρατήσει. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Να γυρίσουμε στην κυρία Καρακώστα, την βουλευτίνα, η οποία έχει ένα ωραίο σκεπτικό έτσι κι αλλιώς. Μιλάει για τα εργασιακά που έρχονται τον Σεπτέμβριο, θα ψηφιστούν και αυτά. Αλλά για να κρατηθεί και να δείξει ότι κάτι μπορεί να γίνει γύρω από αυτά, καταφεύγει στη Γαλλία, στα όσα γίνονται στη Γαλλία, που ο λαός εκεί, κατά της κυβέρνησης, προσπαθεί να πει ένα όχι, που η κυβέρνηση εκεί κάνει αυτά που η κυβέρνηση εδώ θέλει να κάνει. Αν χρειαστεί να ψηφίσετε νέα μέτρα το Σεπτέμβριο, θα τα ψηφίσετε. Καταρχάς, κυκλοφορεί ότι θα έρθει το πακέτο των εργασιακών, συνδικαλιστικά κτλ. Mm-hmm. Όλα αυτά θα τα αποδεχτείτε. Θα δούμε ακριβώς τι θα έρθει, πώς θα έρθει, θα το παλέψουμε. Μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή τα εργασιακά τα παλεύει και η Γαλλία. Δεν τα παλεύει η Γαλλία, τα παλεύει ο λαός της Γαλλίας. Η κυβέρνηση της Γαλλίας είναι στην ακριβώς αντίθετη μοίρα και πλευρά από αυτή που είναι ο λαός. Όπως το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Ήθελε να δείξει, να πείσει για άλλη μια φορά αυτά που συμβαίνει στο μυαλό των Σιριζέων, ότι είμαστε όλοι μαζί στο πλευρό του λαού. Όχι. Εσύ ψηφίζεις κατά του λαού, ο λαός προσπαθεί να αποκρούσει αυτά που εσύ ως Καρακώστα, ως τάδε βουλευτής, 153 υπεύθυνοι και υπέροχοι, ψηφίζουν. Είναι τελείως διαφορετικό. Αυτό που γίνεται στη Γαλλία δεν είναι το ίδιο με αυτό που κάνει η κυβέρνηση της Γαλλίας. Όπως αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, στη Βουλή, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που γίνεται στους δρόμους της Ελλάδας. Τα μπλέκει συνειδητά, είναι αυτή η απάτη που κάνουν, ακόμη και σε προσωπικό επίπεδο, γιατί η αξιοπρέπεια για πολλούς από αυτούς είναι το ζητούμενο. Μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή τα εργασιακά τα παλεύει και η Γαλλία. Παλεύει ο κόσμος εσύ στους δρόμους για αυτό το πράγμα. Να βγούμε και εμείς στους δρόμους. Γιατί όχι, εγώ δεν είμαι κατά των κινημάτων. Εγώ δεν είμαι κατά των κινημάτων. Καταλάβατε. Αν κάνω εγώ ένα κίνημα, δεν πληρώνω. Αν κάνω ένα κίνημα, δεν πληρώνω. Θα μας στηρίξετε. Πάντως δεν θα στείλω τα ΜΑΤ. Δεν θα στείλω τα ΜΑΤ. Τα έχει στείλει τα ΜΑΤ, τα έχει στείλει σε όλες τις διαδηλώσεις συγκεντρώσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κόκκινος, ο ροζ. Έχει στείλει τα ΜΑΤ και θα τα ξαναστείλει τα ΜΑΤ, γιατί χωρίς ΜΑΤ δεν μπορεί να υπάρξει. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ζει μέσα σε ένα κλειό από ΜΑΤ. Με πούλμαν, κατηγορούσαμε το Σαμαρά και σωστά, τα πούλμαν των ΜΑΤ έχουν αποκλείσει το ίδιο το Πρωθυπουργικό Γραφείο μέρα νύχτα. Τουλάχιστον στο Σαμαρά ήταν μόνο νύχτα. Λαός, κινηματικός όπως λέει και η Καρακώστα, μέρος Α. Εδώ στον Πειραιά είναι μια εταιρεία και για να λάβει κάτι έργα. Μιλάμε ότι γίνεται κόλαση. Δεν βλέπεις ούτε έναν τροχαίο στον δρόμο, τίποτα. Υπάρχει δήμαρχος στον Πειραιά, υπάρχει καμιά πολιτική αρχή, κάτι να κανονίζει ρε παιδάκι μου τους δρόμους. Δεν ξέρω αν έχει δήμαρχο, τώρα έχετε γήπεδο όμως, μην γκρινιάζεις. Α, τέλειωνε. Δεν είμαι Ολυμπιακά. Παοκάρα, ρε φίλε. Παοκάρα στον Πειραιά και θες και ο δήμαρχος να σε βοηθήσει, ο Γαύρος. Ναι, ξέχνα τον. Την περασμένη εβδομάδα έκλεισε η εταιρεία security. Τα πήρε τα αφεντικό, τα φαγε, εξαφανίστηκε. Το γα***

να έχουμε πάντα συνείδηση. Άντε καημένε, μας έβγαλε στην ψυχή μας πια. Έχω, δίνουμε τη συμπαράστασή μας. Εδώ μόλις ακούσαμε δύο στιγμές του Εθνικού Κεφαλαίου, γιατί τον εκτιμά πολύ ο Σταύρος Θεοδωράκης, του Κωνσταντίνου Σιμίτη, που όταν είδε τα δύσκολα, αμέσως το εφευρετικό του μυαλό βρήκε άλλη λύση. Δεν του έβγαινε η λέξη με τη μία, την είπε περιφραστικά. Να δείτε η ευελιξία αυτή πόσο χρήσιμη ήταν για τον τόπο, γιατί είπε πολλά ο Σταύρος για το Σιμίτη, δεν είναι έτσι παρούσε να τα ακούμε. Για το Σιμίτη είχε μιλήσει, μιλούσε από τότε, η Μαλβίνα Κάραλη, σαν σήμερα, 7 Ιουνίου του 2002, έφυγε από τη ζωή. Α, τώρα φτιάχτηκα, θα συνεχίσω λιγάκι ακόμα με τον υπαλληλάκο Σιμίτη. Οι παρατρεχάμενοι του λένε ότι ο υπαλληλάκος έχει ήδη εξασφαλίσει μια θέση στην ιστορία. Καλά, σίγουρα την έχει εξασφαλίσει, τουριστική βέβαια, ούτε καν business class. Καταρχήν με το περίφημο ευχαριστώ τους Αμερικανούς. Μια φορά ταλαντούχη ψηφοφόρη μου ακούστηκε στην Ελλάδα φράση ανάλογη ανεσχυντίας και υποτέλειας. Όταν ο Παναγιωτάκης, ο Κανελόπουλος, εν μέσω εμφυλίου, έδειξε τον ελληνικό στρατό στον Αμερικανό στρατηγό Van Fleet και του είπε: «Στρατηγέ μου, ιδού ο στρατός σας». Χειρότερος ο Σιμίτης από τον Κανελόπουλο. Διότι αυτός δεν ξεστόμησε το ευχαριστώ του κάτω από έκτακτες συνθήκες όπως ο Κανελόπουλος στον εμφύλιο, αλλά μέσα στην υποτίθεται, λέμε τώρα, ελεύθερη βουλή των Ελλήνων. Από πού να αρχίσω για να σ' αγαπώ, Σιμιτάκο μου? Από την πολιτική σου οξυδέρκεια. Πάτο έπιασες λίγο πριν από την κρίση τα ήμιευρε. Ζήτησες μείωση των αμυντικών δαπανών και χρέωσες και το λογαριασμό στο στρατό μετά τα ήμια. Αν και γνώριζες πως στις δημοκρατίες ο στρατός υπακούει απολύτως τις εντολές της πολιτικής ηγεσίας. Τρίγλυφο, ετρίγλυφο. Τι θα κάνεις λοιπόν, χαρισματική αναποφάσιστη ψηφοφόρε μου? Θα τον επανεκλέξεις? Ναι, τον επανεξέλεξε. Αυτό ακριβώς έκανε ο λαός. Το τρίγλυφο, όπως πολύ ωραία τον είχε αποκαλέσει μεταξύ άλλων χαρακτηρισμών, θυμόσαστε, Τάπερμαν και όλα τα υπόλοιπα, ο λαός που τον ξανέβγαλε. Μια παραγγελία θέλω, αλλά πρόσεχε να δεις, θέλω για τον ελληνικό, δηλαδή για άλλη εκπομπή. Θέλω να πείτε το Θοδωράκη να μας βάλει διόδια στην Κρήτη. Δεν έχουμε. Νιώθω υποανάπτυξη. Βάλε ιδέες, βάλε ιδέες. Γιατί αυτοί τις έχουν τις ιδέες, αλλά άμα το λες και εσύ, το ξεκλειδώνεις. Λοιπόν, να γίνει, συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Μα γι' αυτό το λέω, τι είμαστε εμείς δηλαδή, δεν κατάλαβα. Γιατί ας πούμε ολόκληρη Κρήτη να ανέχεστε τους Ηρακλιώτες? Δηλαδή υπάρχει η κανονική Κρήτη και το Ηράκλειο. Αυτός που μένει στο Ηράκλειο και θέλει να περάσει την Κρήτη την κανονική, γιατί να μην έχει διόδια, θα το πληρώσει και ρατά. Ωραίος είσαι, ρε, μου τι λες κιόλας, αλλά... Ηρακλιώτης είσαι, δεν το ξέρα. Το σωστό όμως σωστό. Ποιος είναι? Εγώ. Γιώργο. Έλα. Σε περιμένω. Πού? Λεφτά. Θες. Μεταφέρεις. Πόσα? 200. Μόνο. Αυτά χρωστάς. Να μην δώσω κι άλλα. Όχι ρε. Κόλλα. 200-200. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Κάτι παλιά στελέχη του Πασόκ. Πού είναι, ρε φίλε, τώρα? Είναι σε κανένα Μύκονο και τρώνε τα φράγκα που έχουν κλέψει? Τι γίνονται αυτοί? Πού έχουν φέρει? Όχι, καλέ, παρακολουθούν το θράμος και στεναχωριώνται. Ψάχνουν λύσεις πώς να βοηθήσουν. Μπορώ να ρωτήσω για την εφημερίδα? Μου λείψαν οι δύο εφημερίδες του Σαββάτου και της Κυριακής, η Αγορά και η Real News. Και σε εκείνες λείψατε, μου το έπανε. Α, συγγνώμη. Μη ζητάς συγγνώμη για τα συναισθήματά σου. Καλέ, και είχα όρεξη. Ναι, καλησπέρα, με... Σωστική. Ναι, ναι. Ο κύριος Αποστόλης. Ο ίδιος. Καλησπέρα. Σας τηλεφωνώ εκ μέρους του Αθηναίου. Ωραία. Του κυρίου Τσα... Θα ήθελα να μας κάνετε μία προσφορά, ναι. Σχετικά με... Λοιπόν, χρειαζόμαστε το εξής εμείς. Έχουμε ήδη το εμπορικό στην επιχείρηση. Ωραία. Το οποίο τηρείται από... προς το παρόν από εξωτερικό λογιστήριο. Ωραία. Εμείς θα θέλαμε να αγοράσουμε μία λογιστική η οποία να μπορεί να υποστηρίξει εκτός στην παρούσα φάση ένα υποκατάστημα που θα ανοίξουμε. Με γέφυρα, καταλαβαίνετε. Για δόντια μιλάμε. Τι γέφυρα? Για δρόμους. Δόντια τι είναι? Σαν γεφυράκι, μικρό. Σαν γεφυράκι. Ναι. Και εκτός από αυτό, να κάνει και μία άλλη μεγαλύτερη γέφυρα με άλλη εταιρεία ενδεχόμενη που θα ανοίξει στο μέλλον. Άλλο αφημί, δηλαδή τελείως. Να είναι μία ξεχωριστή λογιστική. Α, πάμε δηλαδή για μεγάλη δουλειά. Εντάξει. Φαντάζομαι δεν θα έχει τεράστια διαφορά. Ναι, όχι, για εσάς λέω. Αναπτύσσεστε, βλέπω. Αναπτυσσόμαστε, ναι. Ποιο... Είμαστε στην ανάπτυξη αυτή τη στιγμή. Λεφτά ποιος βάζει, ποιος επενδυτής? Είναι ξένοι επενδυτές. Ξένοι. Ναι. Φαντ. Ναι, από ποια χώρα? Αραβικά Εμιράτα. Πετρελαιάδες κάνουμε, κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, και τι θέλετε από εμάς? Μία καλή τιμή. Θα την κάνω. Πολύ καλή τιμή. Πολύ καλή τιμή θα κάνω. Αυτό. Ωραία. Εσείς τι δίνετε? Συγγνώμη. Τι δίνετε για να σας κάνω καλή τιμή, λέω. Καταλαβαίνετε τώρα και εμείς να έχουμε ένα δωράκι. Ναι. Θα το. Άμα δω την τιμή, θα. Θα σας ικανοποιήσει η τιμή σίγουρα. Εσείς διατίθεστε? Εγώ προσωπικά. Προσωπικά. Σαν δωράκι. Ναι, αλλά μπορεί να μην σας αρέσω άμα με δείτε και να μην διατίθεστε εσείς. Είμαστε μερακλείδες. Τα σφάζουμε όλα. Τα σφάζουμε όλα. Όχι, μιλάμε για πολύ χάλια. Πόσο τώρα, ας πούμε, έχετε το μήλο του Αδάμ? Όχι, αυτό το έχω. Εντάξει. Ναι, δεν άρα έχω. Ξεκινάμε καλά. Ναι. Και από εκεί και πέρα μια χαρά. Έχω λίγα παραπάνω κιλά. Δεν πειράζει, είμαστε μερακλείδες, μας αρέσουν οι τσουποτές. Μιλάμε για τσουποτή, άστο. Σάπια, καλά. Εντάξει, άμα είσαι πολύ. Τέλος πάντων, μπορώ να περιμένω και ένα διμινάκι, να κάνεις μια ταχύρυθμη, να σου ράψουμε ένα στομάχι, να κάνεις κάτι, μια λιποαναρρόφηση. Τι χρειαζόμαστε άμεσα την προσφορά. Τώρα εγώ για να φτιάξω θέλω πολύ καιρό. Τέλος πάντων, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Τώρα εσύ έχεις κόμπλεξ πάντως. Εμείς δεν έχουμε θέμα. Όχι, εντάξει, εντάξει. Και με φάλαινες πάμε. Η φάλαινα, ας πούμε, γιατί να μην χαρεί. Ναι, έχω αύριο το μεσημέρι την προσφορά. Κύριε Αποστόλη, σας παρακαλώ. Εγώ θα έχω αύριο μέχρι αύριο το μεσημέρι το δωράκι. Πρώτη προσφορά μετά. Και Μερακλής και βιαστικός. Οι Μερακλήδες έτσι είμαστε. Εντάξει, λοιπόν, στέλνω προσφορά και περιμένω κοκό. Δεν ξέρω, θα βιντεοσκοπηθώ, να ξέρω. Άμα θες, βεβαίως μπορούμε. Έχω το συνεργείο. Παχουλές όριμες κυρίες. Χοντροί κύριοι, χοντρές κυρίες. Χοντροί κύριοι, χοντρές κυρίες. Δεν είναι χοντροί. Εντάξει, καλά τα ξέρω αυτά. Απλά φαίνεται από μακριά. Δεν τη λες χοντρή, απλά είναι μια γυναίκα που διακρίνεται από χιλιόμετρο. Τείχος φαινόμαστε από το διάστημα. Κατάλαβα. Έλα, να είσαι καλά, γεια. Λοιπόν, περιμένω προς. Ναι, καλά, περίμενε. Μέχρι τότε τρώγε σαλάτες. Από εδώ και πέρα βέβαια. Άρα ο συμφωνείτε κόσμος... με ό,τι μέτρα ψηφίσατε μέχρι τώρα. Γι' αυτό και τα ψηφίσαμε. Μάλιστα. Με ποια λογική τα ψηφίσαμε, έχει σημασία. Όχι ότι συμφωνούμε με τα μέτρα. Ωραία. Είναι μια τέλειωτη διαδικασία αυτή. Ένα κυνηγητό μεταξύ ακροατών, εδώ της Ελληνοφρένειας, φαντάζομαι και άλλων εκπομπών, και της λογικής. Το ότι μεταδίδουμε κάτι από τα ηχητικά βουλευτών και πολιτικών γενικότερα δεν σημαίνει ότι το αποδεχόμαστε 100%. Γιατί βλέπω μια συζήτηση στο Twitter. Είπε ο Άδωνης στο ηχητικό που ακούσαμε νωρίτερα ότι στην Κύπρο μείωσαν τον ένφια. Οπότε, αν είχαμε Σαμαρά εδώ, θα ήταν καλά τα πράγματα. Και αναρωτιόνται στο Twitter αν έχουν στην Κύπρο ένφια. Και δίνεται μια απάντηση υπεύθυνη ότι όχι, δεν έχουν ένφια. Αυτό που μείωσαν είναι το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας. Από το 1 της χιλής, το 0,5 της χιλής και αυτό το παίρνει ο Άδωνης και το κάνει. Και απαντάει ο άλλος ο ακροατής, δεν αναφέρω ονόματα, δεν έχει σημασία, ότι όσες φορές και να το πεις, λέει στην φανατική ακροατριά μας, και να το ξαναπεί στην Ελληνοφρένεια, ό,τι πει ο Άδωνης είναι θέσφατο. Ότι και καλά εμείς μεταδίδουμε ειδικά του Άδωνη όλα αυτά που λέει, τα δεχόμαστε όσες έχουν, χωρίς να πάμε παρακάτω όλο αυτό. Είπαμε, η λογική και οι ακροατές είναι μια σχέση κυνηγητού. Ο ένας ψάχνει τον άλλον και ποτέ δεν βρίσκονται. Στο ένα ημισφαίριο ο ένας, στο άλλο ημισφαίριο οι άλλοι. Μια που το έφερε η κουβέντα στον Άδωνη, να έγραψε το Κουλούρι, ένα σατυρικό site, ότι θα καταργήσει ο Φίλης τα φωνήεντα. Αυτά που γράφει πολύ επιτυχημένα το Κουλούρι, και ας ακούσουμε πώς το πήρε ο Άδωνης. Και μην μου λες, Γρηγόρη, για το Φίλη. Αυτό που είπα, είπε. Και σε πληροφορώ γιατί μπορεί να μην το ξέρει, έχει δώσει ήδη εισήγηση να καταργηθούν τα αρχαία ελληνικά από την πρώτη γυμνασίου. Υπάρχει ήδη εισήγηση του κύριου Φίλη για την κατάσταση των αρχαίων ελληνικών. Και όχι μόνο για την κατάσταση των αρχαίων ελληνικών, αλλά υπάρχει και συζήτησή του για την κατάσταση λέει, των πολλών φωνιέντων. Που διαλύουν λέει, την λέει, να, πώς το πει, ένα απολυφάδι λέει, του συστήματος της ελληνικής γλώσσης. Δεν έχεις καμία δικαιολογία, παιδί μου, που τους ψήφισες. Καμία δικαιολογία δεν έχεις. Καμία δικαιολογία, παιδί μου, όριστε, το έχαψε, του έκανε και τη σχετική αναπαραγωγή. Ήταν ένα σατυρικό κείμενο από αυτές τις πολύ ωραίες τρολιές, τις πολύ πετυχημένες που γράφει πάντα το Κουλούρι. Το πήρε, αν το έχει πάρει έτσι και δεν είναι μια δόλια τακτική που επίσης την κάνει ο Άδωνης, να λέει, να πέφτει η σκόνη, η λάσπη, όπως λέμε, στον ανεμιστήρα και μετά να μην το διορθώνει και να μένει έτσι, γιατί και αυτό έχει παίξει πολλές φορές, ένας τεράστιος δόλος από πίσω, ή διαλέγεται και παίρνεται. Είναι το άλλο ενδεχόμενο ότι το χάψε όπως ήταν, αν και όλη μέρα μες στα Twitter είναι και μες στα διαδικτυακά δύσκολο να το χάψει τόσο πολύ. Χωρίς βέβαια να αποκλείεται και αυτό, γιατί όλα τα έχουμε δει από τον συγκεκριμένο. Εδώ τελειώσαμε. Έχουμε το βράδυ τηλεοπτική Ελληνοφρένεια. Πάλι νέο επεισόδιο, 10 παρά 10. Μόλις τελειώνει η μουρμούρα, τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Τώρα λαός μας πάει στο μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Γεια σας.